کی خصوصیت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. کتاب الانبیاء میں آئے گا اور اس سے پہلے بھی کتاب النبیوں میں آئے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے خاص واقعے پر وضو فرمایا، حضرت سارہ نے جب بادشاہ نے ان کو اپنا طلب کیا تو وضو فرمایا. اسی طرح جو ابراہیم کا قصہ بلوم ابواب المظالم میں آ رہا ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ اس نے بھی وضو کیا تھا. بلکہ امت کی خصوصیت غرہ و تحجیل ہے. سوال یہ ہے کہ جب غرہ و تحجیل وضو کا اثر ہے اور امم سابقہ میں وضو موجود تھا، تو پھر اس کا اثر یعنی غرہ و تحجیل اس امت کی خصوصیت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ ایک عمل پر کسی کو کچھ دیں کسی کو کچھ دیں، اس میں ان کو جگاؤ کہ جاؤ وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی بولنے والا نہیں. چلو چلو وہ بھی کر کے آئے، اس میں شرمانے کیا ہے؟ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس اثر کا سبب اکثار ہے، اس امت میں وضو کی کثرت ہے، اسی لیے تورات میں ان کی صفت آئی متوضعین الاطراف، یہ لوگ اطراف کو وضو میں دھوتے ہیں. اس کے بعد علامہ زناتی مالکی تو کہتے ہیں یہ امت کی خصوصیت ہے، ہر شخص کو حاصل ہوگی خواہ کوئی وضو کرے یا نہ کرے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ عینی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ صرف اسی کو حاصل ہوگی جو وضو کرتا ہو، جو وضو نہیں کرتا ہے اس کو یہ خصوصیت حاصل نہ ہوگی، اور اولاد آبا کے تابع ہوگی، جن کے آبا وضو کرتے تھے ان کی اولاد کو بھی غرہ و تحجیل عطا ہوگا، اور جن کے آبا وضو نہیں کرتے تھے ان کو غرہ و تحجیل نہیں ملے گا. قال رقيت ما ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوزع، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي اذا دعوا يوم القيامه غرا محجلين من عقار الوجوه، فمن استطاع منكم ان يطيل غره فليفعل. النعيم المجمر، مجمر باب افعال سے اور مجمر باب تفعیل سے، دونوں جائز ہیں. جو دھونی دیتا ان کو نعیم مجمر اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح نبی کو دھونی دیتے تھے. اور یہ جو طبرانی نے لکھ دیا معدن صغیر میں جو نحو کار جن میرے قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. پھر امام نووی کو فرماتے ہیں یہ صفت ان کے والد کی ہے اور ان کو مجازن مجمر کرتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ جیسے ان کے والد کی صفت ہے، خود ان کی بھی صفت ہے، اور ابراہیم حربی نے اس کی تصریح فرمائی ہے. قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، فتوزع، انہوں نے وہاں وضو کیا. اس سے معلوم ہوا مسجد کی چھت پر چڑھنا جائز ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں بضرورت ہو تو ٹھیک ہے اور بے ضرورت خلاف ادب ہے، لیکن اس تفصیل کی کوئی شرعی دلیل یعنی منصوص دلیل ہم کو نہیں ملی. فتوزع ابو ہریرہ نے چھت پر وضو کیا. جو مسجد کا حکم ہے وہی اس کی چھت کا, تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجد میں وضو کرنا جائز. ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے یہی جمہور سے نقل فرمایا ہے, اللہ یہ کہ ایسی کیفیت ہو جس سے لوگوں کو اذیت ہو تو پھر مکروہ ہے, مثلاً پانی پھیلا دیا. اگر پانی نہ پھیلتا ہو, مسجد حسبائی ہو, کنکریاں ہو, ہٹا کے وضو کر لیا پھر کنکری ڈال دی, یا رملی یا ترابی ہو, ریت کو ہٹا کر مٹی کو ہٹا کر وضو کر لیا پھر ڈال دیا, تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر اذیت پہنچتی ہو, پکی زمین ہو, تو پھر کراہت میں کوئی تردد نہیں معلوم ہوتا, اس لیے کہ یقیناً پانی پھیلے گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی. امام محمد فرماتے ہیں لاسب الوضوء فی المسجد اذا کان من غیر قذر, مسجد میں وضو کر سکتے ہیں لیکن گندگی نہ ہو, آدمی سنک صاف نہ کرے, بلغم اور تھوک نہ نکالے, ویسے ہی پانی سے وضو کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ قول کراہت کا ہے, امام مالک امام احمد سے بھی کراہت نقل کی گئی ہے. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین, میری امت قیامت کے دن غر محجل کے ساتھ پکارے جائیں گے, یعنی ان کو غر محجل کہا جائے گا. امت کے معنی لغت میں جماعت کے آتے ہیں. اصطلاح شریعت میں قلابازی نے لکھا ہے امت کے تین معنی آتے ہیں. نمبر ایک, امت کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک امت الاتباع, یہ ہے اہل الاعمال الصالحہ. نمبر دو امت الاجابہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہیں. نمبر تین امت الدعوہ, اس سے مراد سارے انسان ہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے. یہاں امت سے امت اتباع مراد ہے, جیسا کہ ابھی ہم واضح کر چکے کہ غر و تحجیل انہی لوگوں کو عطا ہوگا جو وضو کرتے ہیں, اور جو وضو نہیں کرتے ان کو غر و تحجیل عطا نہیں ہوگا. غر محجلین آثار الوضو, آثار وضو سے اس سے معلوم ہوا غر و تحجیل وضو کا اثر ہے. ترمذی کی ایک روایت میں امتی غر من السجود محجلۃ من الوضو, میری امت سجدے کی وجہ سے اغر ہوگی اور وضو کی وجہ سے محجل ہوگی. دونوں میں تعارف, غرہ میں وضو بھی مؤثر ہے اور سجدہ بھی. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل, جو آدمی اطالت الغرہ کر سکتا ہے وہ کرے. اطالت الغرہ یہاں پر صرف غرہ کا ذکر ہے, وجہ یہ ہے کہ غرہ پیشانی ہوتا ہے, تو باوجود یہ لفظ مؤنث ہے لیکن اس کا محل سب سے اشرف ہے, اس لیے اس کو ذکر کیا گیا. اور مراد غرہ و تحجیل دونوں ہیں. اسی حدیث میں مسلم شریف میں فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتهديله فليفعل الوارد ہوا ہے. اطالت الغرہ و تحجیل کی صورت کیا ہوگی؟ پہلا تو یہ کہ اطالت الغرہ و تحجیل کا حکم کیا ہے. حنفیہ شافعیہ مستحب کہتے ہیں اور یہ ابو ہریرہ سے مسلم میں اور ابن عمر سے مصنف ابن ابی شہبہ میں ثابت ہے. حنابلہ کی یہی امام احمد کی ہی ایک روایت ہے لیکن مالکیہ اس کو مکروہ کہتے ہیں. یہی امام احمد کی دوسری روایت. جو لوگ استحباب کے قائل ہیں وہ یہاں سمجھ کر اس لفظ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مرفوعاً ثابت میں. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں لیکن تنہا ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ زیادتی ہے اور کسی اور کی روایت میں نہیں ہے. اور پھر نعیم کی روایت میں یہ زیادتی ہے. ابو ہریرہ سے اور کوئی یہ زیادتی نقل نہیں کرتا لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ امام احمد نے بتائی کہ لیسن کار نبی ہریرہ یہی زیادتی نقل فرمائی ہے اور مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا حتی اشرع فی العضو بازو میں پانی کو داخل کر دیا اور فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ منہ الوضو. بعض مالکیہ کہتے ہیں یہ لفظ دلیل ہے اس بات کی کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته وتهدیله فالثابت نہیں, ورنہ یہ لفظ تو نص المراد تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کو چھوڑ کر اطالت التحجیل پر تبلغ الحلیہ سے استدلال کی کیا ضرورت تھی؟ بعض مالکیاں فرماتے ہیں اطالت الغرہ و تحجیل کنایا ہے تنویر ذات سے اور اس کی تنویر ذات سے, یعنی ساری ذات ایک سارے حضور کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے. بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے تقصیر نور سے, مضافت النور سے, بار بار وضو کرنے کی وجہ سے نور المضاعف ہو جائے گا. غرہ کی تطویل کے منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ غرہ تو پیشانی ہوتا ہے, پیشانی کے تعلق کیا ماننا ہے کہ تو سر دھونا پڑ جائے گا اور گلے کو اور گردن کو دھونا پڑے گا, حالانکہ یہ چہرے سے خارج ہیں اور من زیادہ اعلی حاضہ اور نفس کے عموم میں آ کر یہاں اضافہ کرنا بھی مکروہ ہوگا. لیکن حنفیہ شافعیہ نے ابو ہریرہ اور ابن عمر کے عمل کو سامنے رکھا ہے. پھر اس کے بعد شافعیہ فرماتے ہیں اطالت الغرہ و تحجیل کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ موضع محدود سے کچھ زیادہ کھو لیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ نصف العضد و ساق تک دھو لیا جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آباد اور وہ کب تک دھویا جائے؟ حنفیہ کے ہاں قدما کے ہاں تو کوئی تصریح ہے نہیں، متاخرین نے ضرور یہ بحث کی ہے اور کوئی تحدید نہیں کی، ہاں صاحب سیرت الاسلام شرح سیرت الاسلام میں قول نمبر 2 نقل کیا گیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلیے، مجلسانی الامیر المؤمنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان پر وضو اسی وقت واجب ہے جبکہ عدم الوضو کا یقین ہو، اگر کوئی شخص پہلے سے باوضو تھا اور اس کو شک ہو گیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں وضو واجب نہ ہوگا، فإن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول الا باليقين، یہی ابن نافع نے امام مالک سے نقل کیا ہے، لیکن امام مالک کا مشہور قول وہ ہے جو ابن قاسم نے نقل کیا ہے کہ شک کی صورت میں علی الاطلاق وضو واجب ہوگا، اور ابن وہب نے امام مالک سے نقل کیا ہے شک کی صورت میں وضو مستحب ہے، اور ایک چوتھا قول یہ ہے نماز میں شک ہو تو واجب نہیں اور نماز سے باہر ہو تو واجب۔ قاسمی ایاز نے لکھا ہے اور وہ مقتضا قول ابن حبیب، بعض علماء نے یہ قول مالک سے نقل کر دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان سے ثابت نہیں، لیکن علامہ ابو عبداللہ لبی جو کبار مالکیہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں یہ امام مالک کا ایک قول ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ان اقوال اربع میں سے قول اول کو اختیار کیا ہے، اے الوضو لا یجب من الشک بل یجب من الیقین، اے من یقین الحدث۔ اس حدیث میں تو حتی اسماء صوتن اور یجب علیہم کا مصنف نے ترجمے میں حتی استیقن لا کر اشارہ فرما دیا کہ سماع صوت اور وجدان غیب بول کر یقین مراد لیا گیا، سننا اور وجدان پانا یہ دونوں یقین کی صورتیں ہیں، اس لیے بطور مثال کے ان کو ذکر کیا گیا، مقصود یقین ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو چاہے وجدان صوت سماع صوت اور وجدان غیب ہو یا نہ ہو اس کے دن میں وضو واجب ہو جائے گا۔ وعن عباد بن تمیم عن امه زہری کے دو استاد سعید بن مسیب اور عباد بن تمیم، عباد ابن تمیم تو اپنے چچا عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے روایت کرتے ہیں، سعید ابن مسیب کی روایت کس سے ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ وہ بھی عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے روایت کرتے ہیں، اور اصحاب اطراف نزی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا، لیکن ابن ماجہ میں ان سعید ابن مسیب نبی سعید ابن خدری وارد ہے، تو ہو سکتا ہے سعید کی روایت میں ہم مرسل ہو، لیکن ابن ماجہ کی اس روایت کو میں منکر قرار دیتے ہیں. پھر یہ عبداللہ بن زید بن عاصم عباد بن تنیم کے جو چچا بنتے ہیں تو یہ باپ کی طرف سے بنتے ہیں یا ماں کی طرف سے؟ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے تو باپ کی طرف سے قرار دیا اور نصب بیان کیا. عباد ابن تمیم ابن زید ابن عاصم عاصم ابن حضرت کلامی نے بھی بعض جگہ یہی بات لکھی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ وہ ماں کی طرف سے چچا لیتے ہیں، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم کی والدہ ام ہمارا بنت کعب، یہ پہلے زید بن عاصم سے نکاح ہوئے تھے، وہاں عبداللہ پیدا ہے. اس کے بعد غزیہ ابن عمر کے نکاح میں آئے، وہاں قولا اور تمیم پیدا ہوئے. یہ تمیم عبداللہ بن زید کے ماں سے بھی بھائی ہے، اور عباد بن تمیم کے عبداللہ بن زید ماں کے راستے سے چچا بنے. انہ سب آئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بطور معروف ہے، اور شافی ابن عباد بھی یعنی عبداللہ بن زید کا یہ تفریح نے کرونا کی روایت میں تھی اس کا الفے، اور مسلم میں بھی وہی روایت ہے، لیکن وہاں ایک روایت کے سوا بس غیر مجبور ہے. الرجل الذي يخيل اليه انه يدلي شاف السلام، آپ کی خدمت میں سب کے متعلق شکایت کی گئی، جس کے نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ریح ہو رہی ہے یعنی ریح خارج ہو رہی ہے. فقال لا ينتقل او لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يدري، اعلان صرف عن الصلاه حتى اسمع صوتا او يدري احتار تلقا كما اشار اليه البخاري. جب امام بخاری نے روی کا حکم کی تحقیق قبیلت بیان کر دی، یہ بتا دیا یہ سب کی صورت نواز نہیں، تو اب روی کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں، ادنا اور اعلی. پہلے قسم ادنا کو ذکر کیا اور یہ بتایا کہ روی نے تقسیم یعنی آ جائے روی کو پانی سے کر کر دینا کافی ہے، زیادہ مل نہ گلنا ضروری نہیں ہے. بعض علماء نے اس پر تفریح کی کہ اس باغ واضح نہیں یا دل کو واضح نہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس پر دینی تفریحات ہیں، اصل وقت روزی کی ایک نئے خاص کو بیان کرنا ہے، جس کے لیے تفریح کہتے ہیں، اور اس میں آ جائے رجوع تک صرف پانی پہنچانا مقصود ہوتا ہے. قام حتى نفر في المسلى وربما قال الاستجاع حتى نفر، نام اور استجاع دونوں معنی نہیں، کبھی نوم بلا استجاع ہوتی ہے اور کبھی استجاع بغیر نوم کی ہوتا. بات یہ ہے کہ جب مختصر روایت بیان کرتے تو کبھی صرف نام کہتے اور کبھی سجا، اور جب مختصر روایت بیان کرتے تو پہلے اس سے فقامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سکن کی روایت میں فقامن کی بجائے فنانا والد روایت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے تو اس لیے راجح قرار دیا کہ قیام کا بیان آگے آ رہا. حافظ نے حضرت فلانی فرماتے ہیں کہ قیام کا آگے جو بیان ہے اس سے تکرار نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ایمان اور آنے کا تفصیل ہے. سن پرانا مستیزہ وزیرم خفی ہے ہلکا وزیر، یہ خفی سے ہی امر میرے بدلے امریکی دینار اس کو خفت و قلت کی طرف منسوخ کرتے، خفت کا تعلق کیفیت سے اور قلت کا تعلق کمیت سے، یعنی پانی بھی کم ڈالا اور زیادہ ملا گلا نہیں. رقام اسمبلی کے توجات نحوم نما توجہ ابن عباس نے توجات نحوم اس لیے کہا نحو کے معنی ملک جمال میں شادحت اور مصر ملک میں مماثلت کے لیے آتا ہے. نحو کا لفظ کہا مصر کا لفظ نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوگی کے ساتھ بالکل میں شادحت کسی انمتی کے بس نہیں ہے. یہاں پر سوال ویر آپ کے پاس کر کے بھی لگائے ہیں، سب بھائی محرومی کے بعد توبہ کرے ویر اقتدار میں تازہ جب بتاتے ہیں کہ کوئی کھیل تماشا ہے تو دیکھیے آپ لوگوں میں کمی آ گئی، بے ادب ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، اس لیے تازہ کہتے بھی نہیں. ہمارے زمانے میں اللہ اکبر اساتذہ سمجھتے تھے ساتھ نکال دیتے، اور اب زمانہ یہ آ گیا کہ کوئی طلبا تو کہتا نہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے لکھائے گئے طاقت نہیں، انہوں نے تم کو تمارے کی طرح نکال دیتا. میرے آپ نے تو بہت ہی نیچا لگ تحریر کے طور پہ بھنگیوں کی طرح سے نکال دیتا، چہرے کے طور پر کتوں اور بلیوں اور گدھوں کی طرح نکال دیتا. چہرے تم ماری انسلٹ کیوں کرتے، جیسے تم نے نبی کے ساتھ کیا ادر کیا ہے، اگر تمہیں لگانے سے کیا نبی کا ادر ہوا، ان کے کلام پر آپ نے تمہیں رکھ دی، یہ ادر ہوا خود آپ سے سخت بے ادبی ہوئی، لیکن ہی جہالت کی وجہ سے اس لیے مختصر ہو جائے گی توبہ بھی کر لینا چاہیے. مجھ کو نہ دیکھو بچے بہت معذور ہوتے کام، میرے بدن کا ریشہ ریشہ دکھ رہا، مجھ کو کہیں سے کہیں نہیں، میں چل رہا ہوں جیسے نہ کر رہے ہیں. اب کل مجھ کے نرلا وہ اتنا ناک سے پانی ہے، اگر میں امریکہ کو دے دیتا تو وہاں ایک دن پانی پینے کو مل جاتا، کتنا پانی جا رہا تھا میں جیسے معلوم ہوتا تھا کہیں سے آ رہا ہے یہ پانی، کہاں سے آ رہا ہے اللہ عالم. جو پیٹ سے فائدہ ہوا ابھی تکلیف بڑھ گئی کہ کیا نہیں، بچے دوا غلط دکھائی گئی، دو دوائیں غلط کھا لی جیسے کہ بہت درد تھا یہاں پہ. ابھی ہے تو جو نزلہ ہوا پانی آیا تو اس سے درد میں نہیں ملتا، کمی ہو گئی، دیکھتے ان کی شانت کیسے تھی. بیمار کر دیا اور نگلا بھیج کر وہ جو تکلیف سبھی پیٹ کے پاس دی سمجھے نہیں گئے ایسے ہی تال میل جیتیا کرتے تھے کہ کیا کرتے تھے تم لوگوں کو پہلے مارتے تھے ہڑی سے پھر اس کے بعد جوتے سے مارتے تھے ہڑی کے مارے ہوئے تو نشان پڑتا ہے اور جب جوتا پڑتا ہے تو برابر کر دیتا ہے ایک لڑکے سے نہیں میرا قاضی مٹھائی اس مرتبہ اس کے نکالا تھا اس میں مٹھائی کی کمر لا لایا میں سرکاری سے بیٹھا ہوا میں نے جھک جھکا زور سے لٹ مارا جب حصہ اتر گیا میں نے کہا چپی ہوئی تھا جو واقعی بہت بڑا نشان پڑا ہوا کہ میں نے کبھی کس کو کچھ کھلا دے پلا دے کسی مسکارا بھی تھا اس مزاج سکتا مار کھاتے بھی مرتا ہے کہ ہم ہوتے تو کبھی بھی نہ ہنستے یہ مار سے مرتا ہے مار سے اچھی ہنستی اور مار سے تمار ناراض ہوتی اسی لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں یا تم مارین اب تم کہتے ہو گے کہ ہمیں آپ تمار ہی کرتے رہتے ہیں جب دیکھو تمار جب دیکھو تمار تمار کے اصول میں کیا ہے مار بچے مار پیٹ ختم ہو گئی علم ختم ہو گئی یہ ساری استادوں کی ہے انتقام کے طور پہ نہیں مارنا چاہیے تحریر کے طور پہ مارنا چاہیے بعض استاد بدلا لیتے ہیں جیسے گجرات کے پہنچے ہی سامنے چاہیے کہ اتنا مارا اتنا مارا اللہ اکبر کہ کوئی انتہا اس نے پیچھا بھی اس میں کیا فصل کئی دن تک وچارک کر نہیں ملتا جیسے کہ جائز نہیں مانی کہ آپ کیا مار سکتے ہیں مار سے سکتا ہوں اچھے ہی طاقت نہیں ہے ایسے امریکہ کوئی ایسا مشین یاد کر دے جس کے اندر لڑکے کو کھڑا کر دیں اور باہر ہو جائیں اور اس سے لگایا سکا تک تین نمبر تو تین ڈنڈا پانچ تو پانچ ڈنڈا کہ ہمارے تو پھر مصیبت آ جاتی کیا مصیبت آ جاتی بچے مولانا جیسا مار کرتے ہیں وہ کس دیتے تھے باقی دکھتے تھے وہ زور سے مولانا کے دور وہ کیوں مارتے تھے مولانا کیوں مار مولانا تو یہ ہم ہوتا تھا کہ میرے خادم ہو کر کے ان سے غلطی کرنا چاہیے مارا کرتے تھے کہ مولانا عجیب تھے کہ آپ کو مارتی میں کیا مارتا ہوں کہ کسی بچے کو مار دیا نہ عام طور پہ مارنے کا زمانہ نہیں تھا اسے بات لوگوں نے خراب کیا ہم نے اگر استادوں کی مار برداشت کرتے رہتے تو کیسے یہ ویسے ہی ہوتے کسی کو کچھ نہیں آتا وہی مارنے سے یاد ہوتا ہے دیکھو جو بچہ شرارتی ہے قرآن یاد کر رہا ہوں اگر حافظ صاحب نے مانا تو یاد کرے گا تو پڑتا لندن میں حافظ صاحب نے تو ایک نہیں دیا تھا وہ بعد میں شروع کیا اب جب ان کو جلا آتا ہے تو وہاں کھڑی تو ہوتی نہیں ان کو منع نہ مارنا وہ برش رکھا ہوتا ہے جس سے کارگر کو صاف کرتے ہیں ایک کھڑی کا چاچا ہے توڑا سا ہوتا ہے ایک ہاتھ رسید کرتے ہیں کہ لڑکوں پر کیا کرتے بچے مخلص ہیں اس لیے سب یہ اپنے بچوں کو انہی کے سر لگاتے ہیں کہ حافظ صاحب کا کتنی فکر ہیں جس کے پڑھاتے ہیں وہ کئی ہوتا ہے بچے تو کانپتے رہتے ہیں لڑکے اب جو داماد سنانے آتا ہے جب قرآن اور حافظ صاحب کو دلال آ گیا رسید کرنے لگتی ہوں میں وہی تھا انہیں داماد جو سارے یہاں سے چار دکھے انہیں جو سرکار کے سب مسرے کہ آج صاحب نے داماد کو بھی مارتے لیکن ایسا سعادت مند ہے یہ داماد اس کے چہرے پر ذرہ برابر دل نہیں ہے، نشان نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ آپ کا اللہ کے لیے معلوم ہے، اس کے پاس سے رہتے ہیں، سب کو معلوم، ماں سے باپ سے سب کو جو حافظ صاحب نہیں ہے تو اطلاع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بچے یہ خلاف کرتے ہیں، پھر آدمی خلاف سے مارتا ہے تو اس کی اثراتی لیتے ہیں. ہمارے ساتھی چار تھے تو اپنے بیٹے سے کرتے تھے کلیا آلس تھی، اس کا نام تھا کلیم اور وہ خدا کی شان اور اس کا رنگ پکا تھا، تو لوگوں نے کلیم میں سے کلی نکال لیا اور رنگ نکالا. تو اب یہ حافظ صاحب کے لگاتا غصہ تو کیسے کلیا آلس میں یعنی آ کر ابھی کے ہی اسلام کر دیا پوچھتے ہیں تو ایسے پوچھنا چاہیے کہ مزہ آ جائے کہ آپ نہیں چلیں گے مجھ سے کہ اگر مسلم نہیں رہا ہے تو میں پوچھوں گا آج نہیں پوچھوں گا. اچھے بچے ایک چیز کھاتا ہوں تو جلنے کا استعمال ہوتا ہے، کئی بار کام جیسے یاد کرنے میں بچے ہٹنے کے لیے نہیں کرتے تم تو سمجھ کے لیے کرتے ہیں، اسے سمجھ کیوں نہیں آتی، جیسے نہیں سمجھتے تو مارنا بھی ضروری ہے، ایک لاکھ کو مارے انتقام کی نیت سے مارے بعد اختیار مار کے انتقام یہ نہیں مارے. ہم کبھی رشتہ گیا دو چار سبھی بازا مار دی کے پیٹ کھڑے ہیں طاقت مند بچے سے مار کے اس کے رشتے ہوتے ہیں. اور ایک موقع تھا ادھر کے لوگ یہاں ہم نے انکور کے تو وہ ماشاء اللہ ایسے تھے جیسے عادل کہ شکل سورت بھی ایک اور پچھلا سا یہ بھی ہے وہ بھی پچھلا سا تھا تو کرتا ایسا تھا میں ایک دن کی یادگار مر چکی ان کے چلے جانا تھا واحدہ ان کا نام تھا کہنے لگی ماسٹر فائر ہمارے بتلیا کا پڑھائی نہ آدمی یعنی ہمارے بچے تو ہم پڑھاتے ہیں تو میں تھا اتنا سنسر ہے میں نے کہا مجھے بہت برا لگا میں نے کہا چہرہ بتلیا پڑھ رہے نہیں کرتے ماسٹر صاحب کا زبردستی کریں گے یعنی تمہارا بیٹا پڑھتا نہیں کیا ماسٹر صاحب زبردستی کرائیں گے بالکل وقت یہ بہت بڑھیا عورت تھی ایک دم خاموش ایک دم ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. چلیے مارنا پیٹنا تحریر کے لیے انتقام کے لیے نہیں لیتا ہم اس کے لیے آ گئے تم خرید کے گئے اپنی خلافت سے کیونکہ بڑوں کی جان سکتی ہے یاد کر کے اور اچھا بھی لال لال انتقام لینے اور تو انتقام نہ لے لے تم کبھی اگر رشتے میں مار دوں تو سمجھے بڑے میں کیا ہو. ہمارے چچا شانداس نام تھا ایک دن دادا مرزوم کرنے لگے تمہارے چچا بڑے سمجھدار تھے تمہارے باپ کو بھیا نے مار دیا بھیا نے بڑے بھائی تھے حیدر نام یہ لگے کہ بچے تھے کہاں سے چال تھے سب کہتے ہیں ادا سے مہیور احمد محمد کی چاہیے بڑے باپ ہیں اتنے کا بچہ بھی کیسے کر رہا ہے باپ میں گھر کا ماحول تھا سر سمجھتے تھے کہ بڑے پیسوں سے جانتا ہی کرتے جیسے کہ لڑکے کی ابھی آٹھ دس سال یا شادی میں اتنے دن دنوں سے ہوتا ہے جیسے گھر میں پیسے نہیں ہیں اگر ہم سے کچھ کہا جائے تو تم کو برا نہ لگنا چاہیے دوسری کیا بات کرتا ہے ان رانی بانسن سے تم کو برا نہ لگے بھائی بانسن سے تم کو برا نہ لگے ان کی ہم سے تم بتاؤ سکتے ہیں کیسی تہذیب کی بات کرنا ہے کیوں کہ گھر کی تہذیب اور تم لوگوں سے اگر کوئی کچھ کر دے تو تمہیں رکھنا چاہے بات یہ ہے کہ گھر سے کوئی اختیار لیتی نہیں ہے اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ سے دیتا ہے انتظار کبھی بچے چھوٹے شکایت کرتے ہیں تیرا نماز لے تو میں کیا کہتا ہوں تو کیا جانا دیا میرے بچے سستے گا اور اگر ماں لڑنے پہ بیٹھ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے کام ہو جائے گا بچہ ڈاکٹر میں پھر جائے گا بچے گھروں کا عدد کرے کتاب کا عدد کرے علم کا عدد کرے اور تین کی بیٹی سب خطرناک ہے لالت انسان کے کبھی سے کہیں پہنچا دیتی ہے زبان سے کہتے ہو کر دلبان بنا دیتی ہے اس پیر سے سلجت خیال تو بچپن سے مدد کرتے لوگوں نے سمجھایا لیکن مانی ہوتے ہوئے تو بہت درد پھر وہ غیر مسلم ہو گئے عرب دہلی میں رہے ہیں میرے یہاں دو چار دنوں میں رکھے میں سمجھ گیا کہ اس آدمی کا دماغ بڑا ہو گیا اس کو سب سے بڑا پینے کو اس پار جانا پھر دیا ضرور کرتا ہے اس میں مسلمان کے دوسرے سلوت سے میں چاہتا ہوں کہ علاج رکھتے سلمان داخل ہو گیا ستم کے انوسار لائن کی وجہ سے گاڑی پر رہن کے لیے ملا کر لیں گاڑی پر کھڑا کر لیا اس لیے ایک مطلب کا محل و قیام میں امام ہے امام بتاؤں کی بچ سلا سن قتل کرنے میں ذکر کیا ہے اللہ والا یہ کرے آپ خود لیکن آپ نے ریڈی کیا اور نماز پڑھ میں ریڈی نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ میں حدت نہیں کر اللہ عالم کی مات رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا نہیں چل رہی ہم نے ہندو بیمار سے کہا کہ شاید اس کی علت میں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ایسی کوشش پر چل رہی پتا تھا اس میں تل اپنی گزاری کی وجہ سے میرے جو رسول میں تو پہنچے واقعی رکھتا تھا دیگر انڈیا کی بھی سکتے ہیں ایلڈر سبھی کی حدیث میرا ہے کدا کر انڈیا ہے تمام آئی ہوں کلا اگر ہوں میں نے محنت کے لیے ہوں اور اس کی ذریعے ہے تو شام کے حالت میں بھی ان پر وہ آتی ہے اور اگر ان سے کبھی رشتے دار تو وغیرہ کی پوری ترقی بھی نہیں کرتا ہے اس لیے حالت نام ان کے قلیب کو بیدار ادا پیسہ وہ فکر حضور کی رنگیا کی حیات ان میں کس نے سبھی کی لیکن اس کی مزید ابھی سجاد کے لیے تعلق آ رہا ہے تمام نیو لگانا میں چل رہا اس کی وجہ زمانے میں آنی ہوتی ہے کہ وہ حضرت سہلا سے داخلہ میں گھر پر رہتا ہے ذکر اللہ اور سلالا کے صحیح میں شروع رہتے ہوں رحمان ترقی کرتا ہوں اور پھر میں سلح ہر وقت حتیٰ کے سمے کی حالت میں بھی سلالا کا ساتھ میں شروع رہتا ہے اس لیے ہر وقت تنظر کی طرف رہتا ہے پہلے سمے تو بدن میں یقین رویل اللہ جب تمہیں راستے ہوں تو اس کو تعلیم میں رضی محمد کا قدر میں عمر کا خیال پیش ہوا ریل انڈیا رحمن انڈیا کا پیدا رحم کرتا ہے اور اس کی تعلیم میں خیر کرے تم نے کرا لوں میرا تو نام ہم نے کرے ادھر خیر رہ سے چل جائے Mm-hmm.